galau. เวลาเราปฏิบัติธรรมให้หมั่นใส่ใจอยู่กับการประกอบเหตุหรือทำเหตุให้เกิดขึ้นให้ใจเรามันใส่ใจอยู่ตรงนั้นอย่าไปสนใจผลผลนั้นมันเลือกอนาคตแต่ผลมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุเราชาวพุทธเนี่ยเราไม่เชื่อว่าผลนี่จะเกิดขึ้นโดยไร้สาเหตุหรือว่าเกิดขึ้นจากการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันเกิดจากเหตุที่มีอยู่และในการปฏิบัติธรรมเหตุนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็อยู่ในอำนาจของเราที่จะประกอบมันขึ้นมาเหมือนกับช่างไม้นะช่างไม้เนี่ยถ้าจะต่อตู้ต่อเก้าอี้เนี่ยสิ่งที่เขาควรใส่ใจคือว่าเอาไม้ที่มีเอาชิ้นส่วนที่มีมาประกอบไม่ต้องสนใจผลถ้าประกอบถูกนะตามแบบแผนนะมันก็เกิดผลขึ้นมาเองถ้าเราไปใส่ใจผลนะมันก็ทำให้เราใจไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วนะไปอยู่กับอนาคตการประกอบเหตุการทำเหตุให้ดีนะอันนี้คือการที่เราอยู่กับปัจจุบันหรือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าหากว่าเราทำถูกนะผลมันย่อมเกิดขึ้นเองมันเป็นอื่นไปไม่ได้ถ้าประกอบเหตุให้ถูกต้องแล้วนะผลมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องออกมามันก็เหมือนกับเราปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้เนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงหรือตรงกับความต้องการของเราหลังจากนั้นนี่ก็ขุดดินนะใส่ปุ๋ยรดน้ำแล้วก็มีการบังแดดให้มันบ้างอันนี้เราประกอบเหตุส่วนมันจะโตเร็วแค่ไหนมันจะออกดอกออกผลเพียงไรอันนี้มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราถ้าเราไปห่วงไปพะวงหรือว่าไปเร่งไปเล่นนี่หมายถึงว่าเล่นที่ใจนะเล่นในใจว่าเมื่อไหร่มันจะออกดอกสักทีเมื่อไหร่มันจะออกผลสักทีเมื่อไหร่จะโตสักทีเราก็ทุกข์เปล่าๆแล้วเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลาไปจดจ่ออยู่กับผลนะเรามาประกอบเหตุดีกว่านะทำเหตุให้ดีแล้วผลมันก็จะมาเองมันก็เหมือนการเดินทางกันนะถ้าเราขึ้นรถถูกคันหรือว่าไปถูกเส้นทางแล้วเนี่ยถ้าเดินทางไม่หยุดมันถึงแน่นะสิ่งที่เราควรใส่ใจคือว่าขับรถนะหรือว่าถ้าเป็นการเดินก็เดินอย่างต่อเนื่องถ้ามันถูกสายถูกถนนนะมันถึงแน่ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนขอเพียงแต่อย่าจุดก็แล้วกันหลวงพ่อคำเขียนเคยพูดอยู่เสมอนะสมัยก่อนว่าเนี่ยอย่าไปถึง ก่อนเมื่อมันถึงนะใช่ว่าอย่าไปถึงก่อนถึงหมายถึงว่าใจเราเนี่ยอย่าไปสนใจเป้าหมายหรือว่าไปคิดถึงผลก่อนที่ผลมันจะปรากฏออกมาท่านจะพูดว่ามันจะถึงก็ต่อเมื่อมันถึงนั่นแหละอันนี้เพื่อเตือนใจนักปฏิบัติเพราะว่านักปฏิบัติหลายคนพอปฏิบัติไปก็จะถามนั่นแหละว่าเมื่อไหร่จะเห็นผลสักทีนะทำไมปฏิบัติมาเป็นวันเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่เห็นผลอันนี้เรียกว่าตานี่ใจนี่มันไปอยู่ที่ผลละให้เรามันประกอบเหตุนะอันนี้ต้องใช้วิริยะความเพียรแล้วก็ต้องรู้จักคอยด้วยมันก็ปลูกต้นไม้เนี่ยนะเราต้องรู้จักคอยเรารดน้ำพรวนดินแล้วนะสิ่งที่เหลือคือการคอยนักปฏิบัติธรรมนี่ต้องรู้จักคอยแต่ว่าไม่ใช่คอยเปล่าๆนะเราก็ทำไปด้วยประกอบเหตุไปด้วยลองฝึกใจของเราให้อยู่กับการประกอบเหตุให้ดีถ้าเราจำสำรวจตรวจสอบใครควรก็มาดูว่าเออเราประกอบเหตุถูกต้องไหมเราวางใจได้ถูกต้องไหมเราปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเปล่านะอย่าไปสนใจใส่ใจกับผลว่าเมื่อไหร่มันจะออกมาเสียทีพระอรหันต์เนี่ยท่านมีชื่ออีกอย่างนึงว่าเป็นผู้ที่ปราศจากความหวังเป็นผู้ไม่มีความหวังนะซึ่งต่างจากคำว่าคนสิ้นหวังคนสิ้นหวังนี่หมายถึงคนที่ชีวิตมันตกต่ำผู้เจ้าก็เปรียบเรียกคนที่ไม่มีศีลว่าเป็นคนสิ้นหวังก็คือว่าหมดหวังที่จะชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้าได้ไม่สามารถจะหวังอะไรได้เลยเพราะว่าสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยสิ่งที่ปฏิบัตินะมันสวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็นพระเจ้าเรียกคนมีศีลว่าเป็นคนที่มีความหวังมีความหวังว่าจะเจริญก้าวหน้าเจริญงอกงามได้ส่วนพระอรหันต์ที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่ปราศจากความหวังคือไม่มีความอยากนะและอย่างก็เพราะว่าท่านมุ่งที่ประกอบเหตุอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นมาท่านก็ประกอบเหตุนะทำเหตุให้ดีนะแล้วท่านก็รอให้ผลมันออกมาเองไม่ใช่ไม่มัวแต่ชะเง้อคอว่าเมื่อไหร่มันจะออกมาสักทีเวลาท่านปลูกต้นไม้นะท่านก็ลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยท่านไม่ต้องไปห่วงไปกังวลว่าเมื่อไหร่จะโตอันนี้เป็นวิสัยของพระอรหันต์นะเป็นผู้ที่ปราศจากความหวังนะมุ่งสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ดีเท่านั้นก็พอถึงแม้เราจะเป็นแค่ปุถุชนนะแต่เราก็ฝึกใจให้อยู่กับเหตุอยู่กับปัจจัยได้นะก็คือสร้างหรือสร้างปัจจัยให้ดีผลเนี่ยมันไม่อยู่ในอำนาจของเราไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้ถ้ามันมีภาษิตจีนเขาบอกว่าความพยายามเป็นของมนุษย์นะความสำเร็จเป็นของฟ้าความสำเร็จเนี่ยคือผลคำว่าฟ้านี่มันหมายถึงว่าขึ้นอยู่กับการเดินบันไดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเปล่าแต่หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่อยู่นอกเหนือความการควบคุมของมนุษย์มนุษย์เราทำได้เพียงแค่ทำความเพียรหรือประกอบเหตุนะส่วนผลนี่มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยมากมายซึ่งบางอย่างก็อยู่ในอำนาจของเราที่เราจะจัดการได้แต่บางอย่างมันก็ไม่อยู่ในวิสัยของเราเช่นจิตเนี่ยนะจิตมันไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรามันเป็นอนัตตาเราก็เพียงแต่ว่าประกอบไปให้ดีคือการเจริญสตินะฝึกจิตเอาไว้ส ่วนผลจะเป็นยังไงคุณวิเศษจะเกิดขึ้นหรือไม่ปัญญาจะเกิดขึ้นหรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่ความต้องการของเราถึงแม้ไม่ต้องการแต่ว่าถ้าประกอบเหตุให้ถูกต้องมันก็เกิดผลขึ้นมาผู้ที่ทำความเพียรนะแม้ไม่อยากจะหรือแม้ไม่ต้องการจะให้อาสวะหมดไปนะแต่ถ้าทำความเพียรให้ถูกต้องอาสวะมันก็หมดไปเองอย่างห้ามไม่ได้อันนี้พุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าอาสวะมันจะหายไปหรือไม่มันจะหมดไปหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่ความอยากของเรามันขึ้นแต่มันขึ้นอยู่การปฏิบัตินะไม่ได้ขึ้นอยู่ความอยากด้วยเหตุนี้พระอรหันต์ท่านก็เลยวางความอยากซะวางความหวังซะและท่านมามุ่งที่การกระทำตามเหตุตามปัจจัยให้ถูกเหตุถูกปัจจัยนะเดี๋ยวมันก็มาเองเดี๋ยวผลก็เกิดขึ้นเองแต่ว่านักปฏิบัตินะส่วนใหญ่นะก็ทำไปก็จะมองไปข้างหน้าแล้วว่าเอ๊ะผลมันมาหรือยังเกิดขึ้นแล้วยังนะก็คอยลุ้นคอยอยากอยู่นั่นแหละซึ่งก็ทำให้ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นความท้อแท้มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเฝ้าแต่ถามตัวเมื่อไหร่มันจะได้ผลสักทีเมื่อไหร่สติมันจะงอกงามสักทีเมื่อไหร่จะเห็นผลสักทีนะเสร็จแล้วก็เลยท้อทีแรกก็ทำด้วยความตั้งใจเรียกว่าทำด้วยความปรารถนาแรงกล้าคือมีไฟนะแต่พอไฟมอดนี่ก็ท้อง่ายให้เราเนี่ยนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการกระทำสิ่งที่ช่วยให้เรามีความเพียรพยายามไม่หยุดง่ายๆก็คือฉันทะนะฉันทะคือความชอบนะอันนี้มันตรงข้ามกับตัณหาฉันทะนี่ชอบทำแต่ตัณหานี่อยากได้ฉันทะก็เป็นความอยากเหมือนกันนะคืออยากทำส่วนตัณหานี่อยากได้เราลองถามใจตัวเองว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไอ้ตัวไหนที่มันเด่นอยากทำหรืออยากได้หลายคนมีอยากได้ไม่อยากทำนะแต่ว่าเพราะอยากได้ก็เลยจำเป็นต้องทำทำด้วยความจำเป็นมันก็เลยเป็นทุกข์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือเป็นการปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่เราอยากทำนะก็จะเกิดความสุขขึ้นมาและความเพียรมันก็มาเองจะเอาความหวังเป็นตัวผลักดันให้เราปฏิบัติธรรมนะแต่เอาฉันทะนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนตื่นขึ้นมานะทำไมเราอยากถูฟันนะเพราะเราเห็นว่ามันมีประโยชน์วันไหนตื่นมาแล้วไม่ได้ถูฟันอาจจะเพราะไม่มีน้ำนะหรือเพราะว่าแปรงสีฟันมันหายไปหนูคาบไปนะอันนี้เราเริ่มจะไม่มีความสุขแล้วถ้าเรามีฉันทะในการอาบน้ำในการถูฟันมันก็ทำให้เราทำอย่างนี้ขึ้นมาเราก็สามารถจะถูฟันได้ทุกวันอาบน้ำได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องมีใครบังคับเราแล้วเราก็จะไม่สนใจด้วยซ้ำว่าผลมันเป็นยังไงนะเพราะว่าเราถูฟันเราตั้งใจถูฟันจริงๆเราตั้งใจนั้นจริงก็ไม่ห่วงไม่พะวงว่าผลมันจะเป็นยังไงเพราะเรารู้แน่ว่าถ้าเราตั้งใจถูฟันเราตั้งใจนะมันออกมาดีแน่ให้การเจริญสติของเราเนี่ยมันคล้ายๆแบบนั้นแหละคือว่าวันไหนตื่นขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะเจริญสตินะเราก็อยากจะภาวนาไม่ต้องมีใครมาบังคับมันมีฉันทะที่จะทำฉันทะทำให้เกิดความสุขความสุขก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงการปฏิบัติธรรมของเรานะไม่ใช่ให้ ความหวังนะมาเป็นตัวผลักดันหรือมาเป็นเครื่องล่อนะให้เราปฏิบัติธรรมอันนั้นมันเรื่องอนาคตนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมีความสุขทำแล้วนะมีความยินดีอันนี้เรียกว่าเป็นความสุขระหว่างการปฏิบัติไม่ใช่ไปรอความสุขหลังจากปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วก็เหมือนการทำงานนะหลายคนทำงานเพราะว่าหวังความสุขข้างหน้าอันนี้เราหวังน้ำบ่อหน้าหวังว่าจะมีเงินแล้วมีเงินแล้วก็จะได้ไปเที่ยวนะมีรถยนต์มีบ้านก็เที่ยวก็เลยเที่ยวเขียนตัวให้ทำงานหามรุ่งหามค่ำหวังความสุขข้างหน้าหรือบางคนก็หวังแค่ว่าทำวันนี้ก็เพื่อว่าจะหวังความสุขในหวังว่าจะได้จะถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ไปไวนึกถึงวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วจะได้หยุดงานหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะกับการบวชของตัวนะก็หวังว่านะเมื่อออกพรรษาแล้วนี่เราก็จะได้เที่ยวนะศึกไปแล้วเราก็จะได้เที่ยวก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะก็เรียกว่าทนทู่ซี้อยู่นะวันแล้ววันเล่านะเพื่อหวังว่าเมื่อออกพรรษาแล้วศึกษาลาเพศไปเราก็จะได้ไปเที่ยวไปหาความสุขทีถ้าคิดแบบนี้มันทุกข์นะทุกข์ในระหว่างที่วันนั้นยังมาไม่ถึงแต่ทำไมเราต้องทำใจให้ทุกแบบนั้นด้วยเราก็ควรจะมีความสุขทุกวันมีความสุขในปัจจุบันขณะก็คือการสร้างนะฉันทะให้มีขึ้นถ้าเรามีความสุขทุกวันทุกวันนะเราก็จะไม่คอยลุ้นนะว่าหรือไม่คอยนับถอยหลังว่าเมื่อไหร่จะถึงวันออกพรรษาเมื่อไหร่จะถึงวันเสาร์วันอาทิตย์นะเมื่อไหร่จะเงินเดือนออกนะเพราะว่าเรามีความสุขกับการทำงานถ้าฉันได้ก็ฉันนั้นเราก็สามารถจะมีความสุขกับการปฏิบัติได้ถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติแม้ว่าจะไม่มีคุณวิเศษใดๆเกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแค่เรามีฉันทะเราสามารถที่จะปลูกฉันทะให้เกิดมีขึ้นได้อันนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะเพราะว่ามันหมายความว่าเมื่อเราศึกไปแล้วนะหรือว่าเรากลับบ้านไปแล้วไอ้ฉันทะนี่ก็จะเป็นตัวผลักให้เรานะให้เราปฏิบัติได้ต่อไปอย่างต่อเนื่องเพราะมันกลายเป็นความชอบของเราเสร็จแล้วเพราะเราทำแล้วมีความสุขนะไม่ใช่ว่าจะมีความสุขต่อเมื่อเกิดผลแต่เรามีความสุขทุกขณะเมื่อได้ทำอันนี้เป็นอานิสงส์ของฉันทะแล้วมีทำให้เราทำไม่หยุดถ้าเราทำไม่หยุดแล้วแม้จะทำเล็กทำน้อยนะมันก็ถึงจนได้นะอย่างมีนักปีนเขาคนหนึ่งนะเขาก็ปีนเขาข้ามไปถึงยอดนี่มาเยอะแยะแล้วเขาที่สูงที่สุดในทุกทวีปรวมทั้งเอเวอเรสต์ซึ่งสูงที่สุดในโลกนี่เขาก็ไปถึงยอดมาแล้วแล้วเขาก็มีบทเรียนอย่างหนึ่งว่าเขาได้ข้อคิดว่าทุกอย่างเนี่ยนอกดูน่ากลัวความเป็นจริงเสมอนะเมื่อมองจากที่ไกลเช่นเวลาเขามองเขาอยู่ตีนเขามองไปที่ยอดเขาโอ้ดูมันไกลเหลือเกินนะบางทีแค่เห็นยอดเขานี่ก็ท้อแล้วเพราะรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะกว่าจะถึงเขาก็ชันนะแต่ว่าเขาเพราะว่าเขาพบเคล็ดลับของการปีนเขาว่ามันง่ายนิดเดียวนะคือว่าแค่สนใจพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวถ้าเดินไม่หยุดมันถึงแน่นะมันง่ายกว่ากันเยอะนะระหว่างการมองไปที่ยอดเขาแล้วก็ใจก็ฝ่อเพราะรู้สึกว่ามันไกลมากอีกต้องนานอันนั้นอันหนึ่งกับการที่สนใจ ถือดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวนะถ้ามีความเพียรไม่หยุดนะมันถึงแน่นอนนะแล้วก็ระหว่างที่เดินก็ใจก็ไม่ท้อด้วยนะเพราะว่าจุดหมายนี่มันอยู่แค่แต่ละก้าวแต่ละก้าวเท่านั้นมีฝรั่งคนหนึ่งแกก็มีนิสัยแปลกนะคือเป็นพวกที่ชอบเดินไต่ลวดในที่ที่วิบากหรือที่อันตรายโดยเฉพาะเดินไต่ลวดระหว่างตึกสองตึกตึกสูงในประเทศต่างๆแกก็เคยเดินมาแล้วก็มีความใฝ่ฝันนะว่าอยากจะไปเดินไต่ลวดระหว่างตึกสองตึกนะซึ่งตอนนั้นกำลังสร้างก็คือตึก World Trade นะตึกแฝด World Trade นะตึกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่เหลือแล้วนะเพราะว่ามีผู้ก่อการร้ายเอาเครื่องบินไปชนขับเครื่องบินไปชนตึกเนี่ยที่เป็นข่าวใหญ่โตเมื่อ11กันยา12ปีที่แล้วแต่เมื่อ30-40 ปีก่อนเนี่ยนะตึกนี้มันเพิ่งสร้างเสร็จนะเขาก็มีความฝันว่าเขาอยากจะไต่ลวดที่ขึงระหว่างยอดตึก2ตึกนี้ตึกมันสูงมากนะประมาณ400เมตรก็ครึ่งกิโลแล้วพอตึกมันเริ่มสร้างเสร็จเขาก็แอบนะเข้าไปในตึกนั้นตอนกลางคืนพอสว่างนี่เขาก็เริ่มปฏิบัติการเขาก็เอาธนูเนี่ยนะยิงขึงเชือกเพื่อให้เชือกเนี่ยมาไปขึงระหว่างตึกสองตึกพอเชือกตึงแล้วนะมันไม่ใช่เชือกมันเป็นลวดนะพอลวดมันตึงแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเดินไม่มีอะไรนอกจากไม้ยาวๆนะเพื่อเลี้ยงตัวระยะห่างระหว่างตึกสองตึกมันก็ประมาณ200เมตรตึกแฝดมันอันตรายมากนะพอเขาเริ่มเดินเนี่ยนะเริ่มเดินไปสักพักก็มีคนเห็นข้างล่างมีคนเห็นนะเอ้ยมีใครอยู่บนยอดกำลังเดินไต่ลวดอยู่ก็ไปเรียกตำรวจมาตำรวจก็รีบขึ้นมาที่ยอดตึกนั้นแต่ตอนนั้นเขาเดินไปไกลแล้วตำรวจก็รอให้เขาเดินกลับมาเขาเดินไปถึงยอดตึกแล้วเขาก็เดินกลับมาเห็นตำรวจมาเขาก็ไม่ยอมลงเขาก็หันหลังแล้วก็เดินต่อกลับไปเดินต่อเขาทำนี่อยู่ประมาณ 7-8 เที่ยวใช้เวลาอยู่บนลวดประมาณ 45 นาทีโดยที่ไม่ตกลงมาเลยนะจนกระทั่งเขาเบื่อแล้วนะเขาก็เลยยอมมอบตัวกับตำรวจคือลงมาจากลวดนั้นก็เป็นข่าวใหญ่มีหนังสือพิมพ์ไปถามเขาว่าเขาเดินได้ยังไงก็บอกก็ไม่มีอะไรมากก็ผมก็สนใจแค่เขยิบก้าวเท้าทีละก้าวเท่านั้นแหละนะคือเขาไม่สนใจยอดตึกที่อยู่ปลายทางนะเขาสนใจแค่เดินทีละก้าวทีละก้าวนะฟังดูง่ายนะคือถ้าเขาไปสนใจปลายเชือกนะหรือยอดตึกเนี่ยเขาอาจจะใจกระเพื่อมหรือถ้าเขามองไปข้างล่างมันก็ยิ่งน่าหวาดเสียวแต่ว่าเขาไม่สนใจเลยนะเขาสนใจเพียงแค่เดินไปทีละก้าวทีละก้าวคล้ายๆกับนักปีนเขาคนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยอันนี้แหละนะมันก็คือการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะบางทีชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเดินบนเส้นลวดนะการไต่ลวดชีวิตคนเราเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ต่างจากการเดินไต่ลวดนะเพราะว่าเรามีโอกาสตายได้ทุกเวลาถ้าเดินพลาดก็ตายตกลงมาตายแล้วเราก็คงก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคนเรานี่ตายได้ทุกเวลาพุทธเจ้าตรัสว่านี่ให้เจริญมรณสติเสมอกับว่าสามารถจะตายนะได้ทุกเวลาหายใจเข้าและอาจจะไม่ได้หายใจออกหายใจออกแล้วก็ไม่ได้หายใจเข้าหรือกินข้าวอยู่อย ยังไม่ทันกินหมดเลยก็อาจจะตายได้คนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะอยู่จนถึงตอนค่ำแล้วตายอันนี้ก็ยังประมาทนะไม่ต้องพูดถึงคนที่คิดว่าโอ้ยฉันจะอยู่ได้อีกหลายปีเพียงแค่คิดว่าเนี่ยตอนเช้าตอนนี้เป็นตอนเช้าแล้วค่ำนี้ฉันอาจจะตายอันนี้ก็ยังถือว่าประมาทอยู่หรือว่าคิดว่าฉันกินข้าวถ้ากินข้าวหมดก็อาจจะตายได้ก็ประมาทอยู่ที่จริงขณะที่เคี้ยวข้าวนี่ก็อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตายมันสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาชีวิตเราก็เลยไม่ต่างจากการเดินไต่ลวดเราแม้จะมีจุดหมายปลายทางที่ยาวไกลแค่ไหนแต่สิ่งที่เราต้องใส่ใจคือว่าทำแต่ละขณะแต่ละขณะให้ดีก็คืออยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและการเจริญสติเนี่ยมันก็เป็นการฝึกนะเพราะว่าถ้าใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีความทุกข์กับการปฏิบัติเราก็จะเครียดเราก็จะกังวลเราก็จะท้อแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันให้ดีนะวางความคาดหวังต่างๆลงนะผลมันจะเป็นยังไงนะก็เอาไว้ก่อนแล้วก็รู้จักคอยได้อย่างที่พูดไว้ว่าวันเมื่อวัน2วันก่อนว่าเนี่ยให้การเจริญสติก็ไม่ต่างจากการตักน้ำด้วยกระชอนให้เต็มแก้วนะมันใช้เวลานานนะกว่ามันจะเต็มแก้วถ้าความไม่เป็นถ้าใจร้อนนะก็จะทำไปทุกไปทำไปก็เครียดไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเราคอยได้หรือไม่คิดจะคอยได้ซ้ำคือทำไปเรื่อยๆนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจุดหนึ่งก็เรียกว่าไม่ต้องคอยแล้วหรือว่าถ้าเราทำได้อย่างได้มากแล้วคือไม่ต้องหวังนะแต่ว่าทำตลอดเวลาประกอบเหตุด้วยความเพียรตลอดเวลาไม่หยุดแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้ทำเพราะมีฉันทะนะก็ไม่ต้องห่วงนะไอ้ผลที่ผลมันย่อมทนอยู่ไม่ได้มันย่อมเกิดขึ้นเองในที่สุดให้ระวังใจแบบนี้ให้ได้นะและการปฏิบัติของเราเนี่ยก็จะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเมื่อการเดินทางไกลมันจะไกลแค่ไหนจะ100กม. 1,000 กม. 10,000 กม.ใจอยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็จะเดินทางไกลได้ด้วยความสุขนะไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลขอเพียงแต่เดินไม่หยุดสักวันนึงก็ต้องถึงแน่นอนเอาล่ะก็คำเดียวคุณท่านนี้นะกราบครับ